พึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนไว้ภายในเพื่อฟังธรรมเราทุกคนพึ่งได้เข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ก็ยังไม่นานเท่าไรนักการที่เราได้มีศรัทธามาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มันเป็นเรื่องการทวนกระแสของกิเลสตามธรรมดานั้นคนเราเมื่อไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มักจะปล่อยตนให้ไหลไปตามอำนาจของกิเลสด้วยส่วนเดียวถึงจะมีห้ามจิตใจตัวเองบ้างก็น้อยเต็มทีดังนั้นแหละคนเรามันถึงได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนเนื่องจากว่าปล่อยตนไปตามอำนาจของกิเลสอันกิเลสนั่นมันจูงใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีที่สิ้นสุด ขั้นใดอันนี้มาแล้วใช้สอยไปบริโภคไปหน่อยหนึ่งก็เบื่ออันนี้แล้วพอเห็นอันอื่นว่าอยากได้อันอื่นต่อไปยกตัวอย่างเช่นผ้านุ่งผ้าห่มมูนี่ใส่ไปห่มไปใส่ไปเมื่อไปเห็นของคนอื่นสวยกว่าของตนนี่มันเกิดอยากได้ของคนอื่นนั้นขึ้นมาแล้วอยากได้เสื้อผ้าชนิดนั้นก็ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองไปซื้อเอามาปรากฏว่าคนสมัยนี้นะใช้ผ้าเปลืองเหลือเกินนะไปซักกันแต่ละทีตากใส่ล้าไว้ยาวตั้ง10 วานู่นเนี่ยความอยากของมนุษย์เราถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องยับยั้งแล้วมันไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะต่อให้มีเงินมีทองกองเท่าภูเขานี่มันก็ยังไม่อิ่มยังไม่พออยู่นั่นแหละดังนั้นผู้ที่ได้มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงชื่อว่าเป็นการยับยั้งตัณหาความอยากของจิตใจนี้ไว้ได้ดังเช่นที่ทรงแสดงไว้ในพระธรรมคุณนั่นนะสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาใครจะปฏิบัติเมื่อไรทำเมื่อไรก็เห็นผลเมื่อนั้นโอปนยิโกควรน้อมพระธรรมนั้นเข้ามาสู่ตนเอหิปัสสิโกสามารถเรียกผู้อื่นให้มาดูได้ปัจจัตตังเวทิตัปโปวินยูหิวินยูชนผู้ฉลาดพึงรู้แจ้งเฉพาะตนหมายเอารู้แจ้งเฉพาะใจนั่นเองอย่างนี้นั่นแหละพระธรรมคุณบทที่ว่าโอปนยิโกนั่นนะให้น้อมเข้ามาสู่จิตใจนี่เช่นตาเห็นรูปนะก็น้อมสติเข้ามาพิจารณามาควบคุมจิตและพิจารณารูป นั่นให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเมื่อมันเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วมันหายอยากแต่ถ้าหากว่าสิ่งจำเป็นที่จะต้องอยากได้อย่างนี้มันก็อยากได้อยู่ในขอบเขตมันจำกัดถ้าหากว่ารู้เท่ารูปนั่นแล้วนะอันนี้อยากได้อยู่ในขอบเขตไม่ให้ผิดจากศีลจากธรรมการแสวงหาสมบัติต่างๆในโลกนี้สำหรับผู้ที่มีโอปนายิโกก่อนที่จะต้องการอะไรก่อนที่จะทำอะไรพูดอะไรเราก็ต้องน้อมเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาในใจเสียก่อนให้มันเห็นแจ้งชัดว่าควรทำควรพูดหรือไม่ควรทำไม่ควรพูดนี่ต้องให้รู้ชัดซะก่อนควรยึดถือไว้หรือว่าควรปล่อยวางเมื่อน้อมเข้ามาพิจารณามันก็รู้ได้เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นภัยต่อชีวิตถ้ายึดถือเอาไว้มันจะนำทุกข์มาให้นำโทษมาให้เมื่อมันพิจารณาเห็นได้อย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางมันก็ไม่ยึดถือไม่แสวงหามันไม่พูดหามันไม่คิดหามันเลยนี่แต่คนส่วนมากมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมันเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วมันก็ส่งใจไปเลยแสวงหาไปเลยมันจะผิดหรือจะถูกมันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาเลยว่าแต่ตนชอบใจแล้วเป็นอันว่าแสวงหาไปเลยทีนี้ถ้าหาว่าไปเจอไอ้สิ่งที่มันไม่โทษก็ยังชั่วหน่อยถ้าไปเจอสิ่งที่มันให้โทษเข้าก็เอาละทีนี้ก็ต้องประสบกับความเดือดร้อนใจในภายหลัง เพราะฉะนั้นการน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาภายในจิตใจนี่นะจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรอย่างนี้นะก็ให้น้อมเข้ามาพิจารณาภายในจิตใจให้มันรู้ให้มันเห็นตามเป็นจริงเมื่อเราฝึกบ่อยๆเข้าเนี่ยการน้อมอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาพิจารณามันไวที่สุดเสี้ยววินาทีเดียวมันก็รู้ได้ไม่ใช่ว่ามันช้านะวิถีจิตเนี่ยมันเร็วมากแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกคนส่วนมากมันไม่ฝึกเรื่องมันนะมันไม่ฝึกน้อมเอาอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาพิจารณามีแต่มันดิ้นรนไปตามความอยากความปรารถนาโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันถึงทำทั้งทางที่ถูกทำไปทั้งทางที่ผิดก็ทำก็เพราะมันไม่ได้ใคร่ควรมันไม่ได้เลือกเฟ้นอารมณ์ต่างๆนั่นเองแหละเรื่องมันนะไม่ได้ยับยั้งจิตใจเลยพอแต่ความอยากอันนั้นมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็ส่งใจไปเลยอย่างนี้นะไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามายับยั้งจิตใจให้นิ่งซะก่อนเนี่ยดังนั้นแหละมันถึงทำทั้งดีทั้งชั่วคนเราน่ะเจอดีก็ทำดีไปเจอชั่วก็ทำชั่วไปพบของที่น่ารักก็หลงรักไปพบของที่น่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังไปพบเรื่องที่น่ากลัวก็กลัวจนตัวสั่นไป ไปพบเรื่องที่น่าเศร้าโศกเสียใจก็เศร้าโศกเสียใจไปยับยั้งใจไว้ไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่เคยควบคุมจิตใจของตนสักทีนี่ชี้ให้เห็นว่าโทษที่ไม่ควบคุมจิตใจโทษที่ไม่ฝึกใจให้สงบเป็นสมาธิโทษที่ไม่ได้เจริญปัญญาให้เกิดความรู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายดังนั้นจิตใจนี่มันจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเหตุว่าในโลกอันนี้นะมันมีทั้งสิ่งที่ให้คุณสิ่งที่ให้โทษ ไม่ใช่ว่าจะให้คุณโดยส่วนเดียวหรือจะให้โทษโดยส่วนเดียวก็หามิได้นี่เมื่อบุคคลไม่รู้จักเลือกเฟ้นแล้วมันก็ไปได้ทั้งสิ่งที่ให้คุณได้ทั้งสิ่งที่ให้โทษปนเปกันไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจของคนเรานี่นะจึงได้ทรงแสดงว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วอันนี้คำว่าธรรมมะในที่นี้นะแบ่งออกเป็นสามประเภทอย่างนี้อันนี้ธรรมทั้งสามประเภทนี้นะมีอยู่ที่ไหนล่ะวะนี่มีอยู่ที่จิตใจของคนเหล่านี้มีอยู่ในจิตใจของปุถุชนคนผู้หนาอยู่ด้วยกิเลสผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกตนยังไม่ได้รู้แจ้งธรรมของจริงนั่นแหละธรรมสามประเภทนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยบัดนี้พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นโน้มสติเข้ามาควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้ววันนี้เราจะได้เลือกเฟ้นธรรมเหล่านี้นะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมันก็เลือกเฟ้นได้เลยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราก็ทบทวนดูความคิดความเห็นความเป็นมาแห่งชีวิตนี่จิตของเรามันยังยึดอกุศลไว้หรือไม่หรือมันยึดทั้งกุศลทั้งอกุศลอย่างนี้นะเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วมันรู้เรื่องเจ้าของได้ดีเลยเช่นอย่างตนยังเคยโกรธมาอยู่หรือไม่มันก็รู้เรื่องแหละเรียกว่ารู้เรื่องของตนได้ดีเลยพอแต่เมื่อสํารวมจิตให้นิ่งอยู่ได้แล้วนะทีนี้เมื่อรู้ว่าจิตของตนมันยังละอกุศลยังไม่ได้เช่นยังโลภเล่งเพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นหรือว่าโลภในความรักความใคร่อยู่อย่างนี้นะเช่นอย่าพูดถึงชาวบ้านมีผัวมีเมียมาแล้วก็ไม่ได้ยินดีอยู่แต่ในผัวในเมียของตนเองเท่านั้นเห็นหญิงอื่นชายอื่นก็ยังไปชอบใจกับหญิงอื่นชายอื่นอยู่อันนี้แหละพูดกันอย่างโจ่งแจ้งว่าผู้โลภในกามคุณมันมีอยู่หรือไม่ทุกคนเมื่อเพ่งพินิจดูแล้วมันต้องรู้เรื่องเจ้าของเลยถ้าไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีอย่างนี้แหละถ้ามันมีก็รู้นะความโกรธความหลงอะไรหมู่นี้นะมันรู้ทางนั้นแหละแต่ที่มันรู้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้น้อมจิตเข้ามาสู่ความสงบมีแต่ส่งจิตออกไปตามอารมณ์ต่างๆดังกล่าวมานั้น เมื่อมันน้อมจิตเข้ามาได้อย่างนี้มันก็รู้จักเลือกเฟ้นแล้ววันนี้นะโอ้ยธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลคือความโลภความโกรธความหลงไอ้เหล่านี้นะที่มันใจยึดถือเอาไว้มีอยู่ในใจนี่นะมันต้องละกันทีนี้เอาความโลภละโดยที่กำหนดใจไม่ให้ความอยากเข้าครอบงำจิตใจโดยนึกถึงสันตุถีธรรมเป็นอารมณ์เอาเราจะยินดีตามมีตามได้เราหามาได้เท่าไรเราก็จะบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นเราจะไม่เพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นนี่เรามีผัวมีเมียมาเราก็จะยินดีตัวในผัวในเมียเท่านี้แหละจะไม่ไปยินดีในหญิงอื่นชายอื่นในทางประเวณีอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสันตุถีธรรมอยู่ในใจโยเป็นผู้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้ตนหามาได้เต็มความสามารถได้เท่าไรเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นทีนี้เมื่อบุคคลมาถือสันตุถีธรรมอยู่อย่างนี้แล้วไอ้ความโกรธมันก็เบาบางลงไปมันเป็นอย่างนั้นเบาบางลงไปเลยการที่คนเรามันจะโกรธเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้ดังใจหวังนั่นเลยเป็นอย่างนั้นเอาไปทำอะไรไปเกิดขัดกับคนอื่นเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเจ้านี่มันมาขวางหน้าเราเนี่ยมันโกรธขึ้นมาแล้วก็ต่อล้อต่อเถียงกันเข้าไปทะเลาะวิวาทกันเข้าไปใครก็อยากจะได้ตามใจหวังของตนฉันก็อยากเดินไปตรงนี้นะเอาฉันก็ต้องการไปเหมือนกันนะฉันจะต้องการไปก่อนแกนะเพราะว่าเอาฉันก็จะต้องการไปก่อนฉันรีบด่วนมากยกตัวอย่างว่าคนเรานะเหตุที่มันจะได้ทะเลาะวิวาทกันมันจะได้สั่งสมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นในใจนะเพราะว่าทำอะไรคิดอะไรแล้วอยากจะให้ได้ตามใจหวังทุกสิ่งทุกอย่างใครมาขวางไม่ได้เป็นโกรธทันทีอย่าว่าแต่คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเลยแต่เป็นนักบวชก็เหมือนกันเนี่ยนักบวชนี่ก็ไม่รู้จักว่าตนถือมั่นความชั่วไว้ในใจก็ไม่รู้อย่างนี้นะตนถือมั่นความโกรธไว้ในใจก็ไม่รู้นั่งภาวนาทุกคืนก็ไม่เห็นความโกรธอันมันฝังแน่นอยู่ในใจเมื่อไม่เห็นแล้วมันก็ละมันไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น เมื่อมันมีเชื่ออยู่ภายในนั้นแล้วถ้าใครทำอะไรให้ผิดความประสงค์ตนไปพอคิดฉุนเฉียวขึ้นมาเท่านั้นเชื่อไอ้มันฝังอยู่ในใจมันก็ลุกฮือขึ้นสนับสนุนความคิดอันนั้นให้รุนแรงขึ้นไปเลยเมื่อมันแรงมากมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลภาวนาลงไปทำใจให้สงบระงับลงไปแล้วอย่าไปอยู่เฉยๆก็ต้องให้ค้นคว้าพิจารณาดูธรรมสามประเภทนี้แหละอันมันมีอยู่ในใจของคนเราแต่ละคนนี่นะมันมีอยู่มากน้อยเพียงใดฝ่ายกุศลก็ต้องมองให้เห็นฝ่ายอกุศลก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นทีนี้ฝ่ายอกุศลนั่นทรงสอนให้ละนั่นเมื่อเราพี่นาเห็นต้นตอของมันแล้วเราก็ละนั่นเองก็ละมันได้แหละเป็นงั้นพี่นาเห็นว่าพี่นาเห็นว่าความโกรธนี่มันไม่ดีมันในโทษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็ละมันได้มันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะความหลงก็คือความไม่รู้ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณจักโทษไม่รู้จักสิ่งนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละลงสุดท้ายก็คือไม่รู้อริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นแหละท่านเรียกว่าหลง ให้พึงพากันเข้าใจบัดนี้เมื่อเรามีภาวนาอยู่อย่างนี้เราพิจารณาเรื่องบาปเรื่องบุญได้เห็นแจ้งในบาปได้แล้วก็ละบาปได้นี่ความหลงมันก็เบาไปตามกันมันก็ดับไปตามกันอย่างนี้เลยเราพิจารณาเห็นว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้แล้วเราก็ทำไปอย่างนั้นพูดไปอย่างนั้นมันก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่หลงบัดนี้นะไม่หลงไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นนะสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์พิจารณาเห็นแจ้งแล้วไม่ทำไม่พูดไปเลยยกตัวอย่างเช่นพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นลับหลังเขาอะไรหมู่นี้นะมันเป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่นนั่นผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็ปิดปากตัวเองเลยใครจะดีจะชั่วไงอย่าไปฟื้นเอามาพูดกันเลยให้เป็นเรื่องของใครของมันไปเลยอย่างนี้นะมันถึงอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้คนเรานะถ้าไปฟื้นเอาความชั่วความไม่ดีของกันและกันมาปารภบ่อยๆเข้าเมื่อฝ่ายหนึ่งได้ยินเข้าก็เอาแล้ววันนี้ได้เรื่องมันเป็นงั้นอันขึ้นชื่อว่าความหลงแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อมันรู้ว่าเรื่องอย่างนี้นะมันเป็นภัยอย่างนี้นะมันก็ไม่แล้วไม่ทำไม่พูดแล้วมันเป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายก็เป็นผู้ไม่รู้จักอริยสัจธรรมทั้งสี่คือไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้ท่านก็เรียกว่าหลงทีนี้เมื่อเราภาวนาอยู่นะเมื่อผู้ใดภาคเพียรพยายามไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไม่ท้อไม่ถอยมุ่งหวังทำใจให้สงบระงับจากนิวรณ์ห้าไม่มุ่งที่จะสะสมนิวรณ์ห้าไว้ในใจเลยเห็นโทษของนิวรณ์ห้าอยู่อย่างนั้นแม้ว่าวันนี้ทำใจสงบลงไม่ได้ก็ไม่ท้อเอาต่อไปก็จะพยายามทำให้มันสงบเราตั้งเป้าหมายลงไว้อย่างนี้นะถ้าผู้ใดตั้งเป้าหมายลงไว้อย่างนี้แล้วแน่นอนแหละมันต้องสงบลงวันหนึ่งให้ได้นี่ไอ้ผู้ที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายลงอย่างนี้นี่ไม่มีทางหรอกมันจะทำใจสงบลงได้นะพอภาคเพียรพยายามไปหน่อยหนึ่งทำใจลงไปให้สงบไม่ได้แล้วก็ท้อใจแล้วก็ไม่อยากภาวนาเลยไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรลงไว้ในใจเลยอย่างนี้นะไม่มีทางนะมันจะทำใจสงบลงได้นะฉะนั้นทำอะไรมันต้องมีหลักมีเกณฑ์นี่มันจะค่อยสำเร็จลุล่วงไปได้เช่นอย่างเขาทำนานี่นะทำนานี่ก็ต้องรีบทำให้มันทันกับฤดูกาลถ้าว่าทำเล่นๆลอยๆอยู่พอฝนหมดลงไปแล้วน้ำแห้งไปแล้วก็ทำไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันแหละการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระศาสดาจึงทรงแนะนำสั่งสอนไม่ให้อ้างการอ้างเวลาเลยไม่เหมือนอย่างที่ว่าเขาทำนาทำสวนนะอันนั้นต้องทำตามฤดูกาลส่วนการปฏิบัติธรรมนี้ไม่อ้างการอ้างเวลาเลยไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตของตนอยู่อย่างนั้นบางคนก็ว่ามันไม่มีเวลาจะได้สำรวมเพราะว่าการงานต่างๆมันมากมายเหลือเกินมีแต่คิดอ่านการงานส่วนมากก็มักจะมีความเห็นไปอย่างนั้นแหละนี่สำหรับผู้ครองเรือนนะ ความเห็นอย่างนั้นไม่ถูกต้องเราควบคุมจิตแล้วเราก็คิดอ่านการงานไปพร้อมกันแหละทั้งคิดอ่านการงานไปด้วยทั้งควบคุมจิตไปด้วยนี่จึงถูกต้องเรียกว่าควบคุมจิตให้มันคิดในเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่าให้มันซ่านไปในเรื่องอื่นอย่างนี้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรนี่แต่ต้องเป็นความคิดที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษเช่นทำการค้าขายอย่างนี้ตั้งสติสำรวมจิตคิดเรื่องการค้าการขายโดยเฉพาะอย่าเอาเรื่องอื่นมาแทรกแซงเมื่อไม่มีเรื่องอื่นมาแทรกแซงมันก็รู้แจ้งในการค้าการขายนั้นได้ไม่มีผิดพลาดอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถดำเนินการค้าอันนั้นไปได้ด้วยดีเพราะว่าใจตั้งมั่นนะเพราะนั้นใจที่อบรมให้มันเป็นสมาธินี่นะมันไปใช้ได้ไปหลายอย่างนะใช้ได้ไปทุกอย่างหมายความว่าอย่างนั้นแหละถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจะรักษาบุญกุศลความดีไว้ตลอดชีวิตได้หรือนั่นแหละ ท่านผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษจนสามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลได้เช่นเป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะก็ยังครองเรือนอยู่นั่นแหละเมื่อครองเรือนอยู่แล้วท่านก็มีสติมีปัญญารู้จักหลีกเว้นจากทางที่เป็นบาปอกุศลบำเพ็ญแต่ในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเรื่อยไปอันบุคคลผู้ที่ไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแม้ในขั้นต้นก็ตามแต่เราก็ดำเนินตามทางของพระอริยบุคคลนั้นเพราะว่าท่านที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลนะก็ดำเนินทางสายเดียวกันนี่แหละในเบื้องต้นนะไม่ใช่ว่าเป็นสายพิเศษอะไรอ่ะท่านผู้ครองเรือนท่านก็บำเพ็ญการให้ทานบำเพ็ญการรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาฟังธรรมบำรุงวัดวาศาสนาไปอย่างนั้นแหละแต่ข้อสำคัญท่านกระทำอุบายแยบคายภายในใจนั่นน่ะควบคุมจิตใจของตนได้ในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนกลางวันกลางคืนไม่ว่าเมื่อควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลได้อินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆนี่ให้เข้าใจเหตุที่ท่านจะได้บรรลุมรรคผลนะเพราะว่าก็ได้แก่การสั่งสมบุญกุศลนี่แหละให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปนะเมื่อมันเข้าขั้นแล้วมันก็บรรลุไปได้นี่แม่ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุก็ปฏิบัติสายเดียวกันนี้เองนั่นแหละผู้ที่ไม่ได้บรรลุเสียเลยนั่นก็เนื่องมาแต่ความประมาทเรียกว่าไม่ทำจริงนะสำรวมก็ไม่สำรวมจริงให้มันขาดเป็นวรรคเป็นตอนก็อย่างที่พูดมาแล้วนั่นแหละเอ้าบางคราวไปโกรธให้คนโน้นคนนี้เข้าไปใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปด้วยความโกรธปล่อยให้อกุศลครอบงำจิตไปได้พักหนึ่งอย่างนี้เรียกว่ามันขาดตอนกันนะจิตไม่เป็นกุศลสม่ำเสมอติดต่อกันอย่างนี้ถ้าหากว่าใครสามารถควบคุมจิตนี้ให้เป็นปกติสม่ำเสมอไปได้ไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภครอบงำจิตใจไม่ปล่อยให้ความหลงเข้าครอบงำคือสามารถเพ่งพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอ ก็อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมจิตไม่ให้หลง ไม่ให้หลงร่างกายอันนี้ไม่ให้หลงขันห้านี้เมื่อจิตไม่หลงขันห้านี้แล้วมันก็ไม่ได้สร้างความโลภความโกรธขึ้นมาเออมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันจะสร้างขึ้นมาทำไมล่ะในเมื่อแต่ร่างกายอันนี้ยังไม่ใช่ของตนแล้วนะยังจะไปแย่งชิงเอาของคนอื่นมาอะไรอีกอยู่เล่าเนี่ยแล้วก็จะไปโกรธให้ใครอีกเล่าในเมื่อร่างกายอันนี้ทั้งของตนเองและของผู้อื่นไม่ใช่ของเราจริงจังถ้าว่าโดยปรมัตถธรรมแล้วมันก็ไม่ใช่ของใครอ่ะมันเป็นสภาวธรรมสภาวธาตุต่างหากนี่นะเมื่อภาวนาเจริญปัญญาพิจารณาเห็นอยู่อย่างเนี้ยรู้อยู่อย่างนี้นะความโลภมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ความโกรธก็เกิดขึ้นไม่ได้ความที่จะไปคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้ไม่มีเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้รักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอันนี้สม่ำเสมอไป